solum, ego Deo indigeo. Deus quoque mei indiget. Peregrinatoruius generationis, qui pro nostra laetitia in Christo intercedit. Qui cum iam nemo in te credere, a sue forme. In omni anima scintilla tacita accenditur, qui a Deus in hominibus aeternaliter nascidebet. Qui a universum est opus imperfectum, in omni flore et infante incarnatum. Et tu visam recepisti. Protector qui os dis inspirat, luxque me extra ecclesiam tuam educavit, ut inter chalum